Umenitia aibu mwanangu. Eh? Umeamua kuniletea mgeni mwingine, si ndio? Mama, ndio kwanza nimefika. Sikuwa tuongea baadaye. Sina hamu kabisa. Sasa. Nakosa usingize sipokuwa.